Gdyby rozejrzeć się dokładnie, wcale nie jest tutaj tak jak mówią o ładnie. Wokoło śmieci każdy wyrzuca syf i brud gdzie popadnie. Mam jakieś plany, których zdradzić nie mogę. Bo gdy je zdradzę, padnę na podłogę, wzbudzając trwogę. A trwoga dzieli, a nie łączy, nie chce być przyczyną więzów zerwanych. Tak więc dla siebie je zatrzymam i nie dowie się nikt, jakie są moje plany. Jak neurotyczny kochanek chcę tu działać, może jeszcze ja zawołam kogo. Ale czy kto usłyszy, przeca wszyscy rozjechani popierdalają swoją drogą. Panie stójkowy, niech się pan zastanowi, sam pójdzie tak rozum do głowy. Jak mam stanowić zagrożenie w terenie, skoro to jest tylko pistolet gazowy. Szykany policyjne, jak zaraz wezmę pałkę i wyjmę. Ludzie wam przeszkadzają, pracy nie mają, a wy jeszcze ich męczycie, co za pieskie życie. Mamo, przepraszam. Mamo, wybacz mi proszę, że nic do domu ja nic nie przynoszę. Mamo, przepraszam. Mamo, ja obiecuję, że będę dobry, tylko sam się lepiej poczuję. Może się tak poukładać, że nie dane będzie mi doczekać kolejnej rocznicy. A jeśli kiedyś przyjedziesz do Belgradu, to pozdrów tych, co siedzą w piwnicy. Życie jest cudem, a reszta to kłuda, reszta to pył i złuda. Nabrałem ochoty na twoje pieszczoty i jeszcze po pieszczotach coś potem. Czy to pogardy warte, że lubię zabawy i spotkania otwarte? Będziecie mi tu plugawić moje życie, moje przekonania mają być starte. No nie, starte na proch i pył, ale tak łatwo wam nie pójdzie, będę bronił majątku. I chociaż jęczę, że męczy mnie obrona, to zaraz zaczynam od początku. A. Mamo, przepraszam. Mamo, wybacz mi proszę, że nic do domu nie, że nic do domu ja nic nie przynoszę. Mamo, przepraszam. Mamo, ja obiecuję, że wezmę się, że wezmę się za siebie, tylko się odtruję. Lada co się nie nada, na lada co nie lada, lada co nie nada się lada. Cytata, cyta, cyta, tyta, cyta, cyta, cyta i nowy alfabet nie wierzy. Czym dłużej stoję, tym bardziej wyjść ja z podziwu nie mogę. Zamykam oczy, Bóg jest wielki, lecz większy jest ten, co go stworzył. Biega bo bobą. A ja zamykam oczy, Bóg jest wielki, lecz większy jest ten, co go stworzył. A, mamo, przepraszam. Mamo, wybacz mi proszę, że nic do domu, że nic do domu ja nic nie przynoszę. A, mamo, przepraszam. Mamo, ja obiecuję, że wezmę się, że wezmę się za siebie, tylko się odtruję. Mamo, przepraszam. Mamo, wybacz mi proszę, że nic do domu ja nic nie przynoszę. Mamo, przepraszam. Mamo, ja obiecuję, że będę dobry, tylko sam się lepiej poczuję.